بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة لقمان مكي سورة. نزولاً 57 نمبر پس د سورة صافات نا نازل شوه ده. او ترتیب د سورتونو کی 31 نمبر ده پس د سورة روم نه ده. ربط دی سورت دمخ کی سورت سرا پگن وجوہاتو بانے دے. ہر کلمخ کی سورت کی اس بات توحید اغوشو بالعدلت الاقلیہ بسل د توحید اللہ واضح کڑا ثابت کڑا صرف بدلائل عقلی او سرا. ندی سرت کے اللہ دلائل ثلاثہ ذکر کئی اس بات د توحید بلا دلت ثلاثہ درے وانا قسم ر دلائل ذکر کئی دیو جنور پسیر اور دو موجا. مخی سورت کی آخری آیات کی اولستل فاصبر ان وعد اللہ حق کلکشا صبر کوا یقیناً وعد دا اللہ اگر اختیار دا. ندی سورت کی دا فاصبر وضاحت کئی. واللسم آیات کی واسبر علامہ اسوابک صبر کو پاغ بد و رد و باندے مل مانی دے لگ برو ہے صبر کو پاغ بد و رد و باندے پاغ تکلیفن و باندے اسوابکا چور سیدلتا تا دیو جن ورپسی روڑو درمو جا. ہر کلمخ کی سورت کے آیت نمبر 35 کی اولستل آیت دوی سرد دی پدی شرک بانی دلیل شتا چی دوی داغ دلیل پروشنائے کی خبر کئی. ندی سرد کی اللہ دلائل عقلیہ ذکر کئی پا توحید باندے لگئی اول سم آیات کی وئی ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ دا مخلوق دا الله دے دا سچ په نظر تا ترازی دا تیج دا الله نسیوار آمرد کے آئے دا دوی سوک مخلوق شتا سوک پیدا کری دیو جنور پسی روڑو یا مخ کی صورت کے آیت نمبر 31 کے ولستل ولا تکونو من المشرکین مکی گے دا مشرکانو نا دی سرد کے دیار لسم کے برائی دا شرک ذکر کئی چھ مشرکانو سر ولی میوزے کے گے زکا ان الشرک لظلم عظیم شرک پا ظلمون کے لوے ظلم دے دا شرک برائی ذکر کولا پینزم ہو جا مخ کی سرند کی آیت نمبر 32 کی اولوستل چھ خلق ڈلی ڈلی شو من الذین فرقوا دینہم وکانو شیعا کلو حزب بما لدیہم فرحون خلق ڈلی ڈلی شو داولی ندی سرد کے شپگم آیات کے تشریح کئی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث زکا پا گمراہ کو ان کو خبرو باندی یقین راغو انجام داشو لیو ذل عن سبیل اللہ بغیر علم یا مخ کی سرد کے اوشتم نمبر آیات کے ولستل وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دی اللہ لر صفتون دی اچد اچد پا اسمانونو کی او پزمک کی دی سرد کی ویشتم کی داغی تشریح کی کچر بلی ازمک باندے دا سمر اونی دی ددین قلمون جوڑ شی او دا سمر دریابون دی او دا دے پشان او نور دریابونا اغا سیاہی شی ما نفدت کلمات اللہ دا اللہ دلائل لیکل دا اللہ صفات لیکل دا اللہ تعریفون لیکل اب ختم نشی ندل تداغی تشریح کولا یامخ کی سرند کے آخرہ کی ترغیب للقرآن وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ندی سرد کے سر کے ترغیب للقرآن تلک آیات الکتاب الحکیم دیو جنور پسی روڑو امتیازات دا سرد سرد ممتاز دے پا دولس نصیحتونو دا لقمان حکیم باندے دولس نصیحتونا رازا دی خواہ رازا دلتا رازا را سورت ممتاز دے پا دولس نصیحتونو دا لقمان حکیم باندے تانکا چا تپوس اوکو ویرد لس پونے وی وسر لس پونے نوی دولس پونے وی وسر او سپکی دا استعمالولو او سپکی دا منکولو سا اوامرو و سا نواہیو تفصیل بہ انشاءاللہ کو دولس نصیحتوں نے خپل بچی تکڑی دی آیت نمبر دولسم نا اللہ شورو کئی دویم سرد ممتاز دے پشپگم آیات ومن الناس من یشتری لہو الحدیث درم سرد ممتاز دے پا آیت نمبر اویشتم باندے اویشتم آیات کونی قلمونه شي او دریابونه او د دې پشان نور او دریابونه سیاي شي ما نفدت کلمات الله لکه څنګه چې ما ولوي نه مقصد د صورت مقصد د صورت اثبات د توحید بالادله الثلاثه اثبات د توحید بالادله الثلاثه مسله د توحید الله ثابتی خپل یوالی الله ثابتی چې الله وی زیویم په خپل ذات او صفاتو کې نه زما د ذات پرنګ د چا ذات کې دی شي او الله وی نه زما د صفاتو پرنګ د چا صفات کې دی شي او دا مسله الله ثابتی په درې واړه قسم د دلایلو سره دلائل عقلیہ چه عقلی منی دا عقل سر مطابق دویم دلائل نقلیہ چه دا نقل نثابتی پخوانون دا مسئلہ ثابت دا اخوی دا دی بیان کرده دے لکا لکمان حکیم او دا رنگی دریم دلائل وحیہ اللہ حکم کرده دے پا دی مسئلہ بانده چ الله وی ما یو اوګنه په خپل ذات او صفاتو کې نو مقصد د سورې لقمان اثبات د توحید بالادله الثلاثه الف لام میم الف لام میم په معنی د دې حروفو یو الله پوئږي سر کې ترغیب للقران تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب دی الحکیم ډک د حکمت نه حکمت څه پوهه او دانشمندی د الله د کتاب بقره کې تاسو لوستیو یؤتی الحکمت من یشاء ورکی پوہ د خپل کتاب چاته چې خوغشی و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اغه څوک چې ورکړې شو د ته پوہ د الله د کتاب نو الله وې د ته خیر کثیر ورکړې شو ډیر خیر وته ورکړې شو اوس مال به سره نی بنگله به نی موټر به نی کارخانه به نی نور لوی کاروبار به نی خو الله وی د تما لوی خیر ورکو لوی خیر څه ته ویلې لوی خیر د قران علم ته ویلې لیس منا من لم يتغنى بالقران نبی رسول سلام فرمایي نه دې زمانہ څوک چې غنی نشو په قران باندې چې ته قران ته ناشته او بیام خلکو ته پسخېږي د پلان کې داد یو زمانی شتا او د پلان کې داد یو زمانی شتا په کار د چې ته خو بالکل غنی شې بې پروا شې د هر سنه په دې باندې خوشاله شه دا د خوشحالۍ کتاب دی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون یونس 58 کې تاسو لوستیو خلق به په مال دولت خوشحالیږي سوک با پا ڈگریانو خوشحالی گی سوک با پا نوکرو خوشحالی گی تا دا اللہ پا کتاب بانی خوشحال شا او شکرو بازا چی اللہ دوم رازیم کتاب درا کڑے دے پا دے بانی خوشحال شا نو حضرت سوفیان رحمت اللہ علیہ فرمائی کچر بان سہان دا دی کتاب پا خوند او مذہبان دی پوشوے لقتلونا بالسيوف مونږ به په تورو باندې اوجنی او زمونږ نه دا کتاب به وای زمونږ نه دا اطمینان به واخلي کاغوی د دې اطمینان نه خبر شو په قران کې کم اطمینان دی دا په بل څه کې نشته الا بذکر الله تطمئن القلوب سورې رات کې تاسو لوستیو خبردار په کتاب د الله، په یاد د الله، په ذکر د الله اطمینان رسیږي زړونو ته. یا ایتها النفس المطمئنه، او هغه نفسا چې ځان د مطمئن کړو په دنیا کې په قرآن باندې، ځان د دنیا کې د الله په کتاب باندې مطمئن کړو. ارجعی الی ربک رادیتم مردیا، واپس شخ پل رب تری پدا سی حال کې چې الله ستانه خوشاله او ته د الله نه خوشاله. دینه لوی خبره شته چې اطمینان دې په قرآن موندلو نو ته د الله ناراضي او الله ستانه راضي. او بیا به ورته څه وایي، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، دنه شه زما په هغه نیکانو بندیانو کې شامل شوې تزا. فاولائک ما الذین انعم الله علیهم، دا کسان سره د هغه کسانو نه بی چې احسان کړی دی الله په دوی باندې، دی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دا کسان به د شهیدانو ملګری، د نیکانو ملګری بی، د انبیاو ملګری بی، او دغه خلک په ملګرتیا او دوستانه کې ډیر ښکلی خلک دي. الله به ورته فادخلی فی عبادی، دنشه زما په نیکانو بندیانو کې، وادخلی جنتی، او دنشه زما جنت ته. دا ولې؟ ځکه ځان یې مطمئن کړو د الله په کتاب باندې. نو یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا. نو حکمت سو د الله د کتاب پوا. ذکر وی تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیاتون دا کتاب دی الحکیم، ڈک دا حکمتنا، ہدن ہدایت، یا ہدن مضبوطی آدا، ورحمتن او مہربانی آدا، للمحسنین دا پارد نیکانو. نیکان سوک دی تفصیل دا نیکانو کئی، الذین آمکسان یقیمون الصلاة چه جاری کئی بدوی مزلرا، ویعطون الزکاة ورکی بدوی زکاة لرا، خپل بم منز کئی بلت بم دا منز دعوت ورکی، دغرنگی مال بم خرچ کئی دا اللہ در زاد پارا، اکم حق دا اللہ دی غب ورکی، وهم بالآخرة هم يوقنون، او دوی په آخرت باندې هم يوقنون، هم دوی به یقین کوونکي. روان دی ولست الفاتز القربا حقه، ورکه خپل خپلوانو ته حق داغوی، خپل دې غریب دې مسکین دې داغ سره امداد وکا چې تو سره نه کې څوک بو سره کوي. فاتز القربا حقه، ورکه خپل خپلوانو ته حق داغوی، والمسکین او مسکینانو ته، وابن السبیل او مسافر ته. الله وی دوی لد دوی حق ورکا. نو دلته وی الذین یقیمون الصلاة، هغه کسان چې جاری کوي بدوی مونږ لرا، ویؤتون الزکاة، او ورکه بدوی زکات لرا، وهم بالآخرت هم یوقنون، او دوی پا آخرت باندی هم دوی بی یقین کون کی. اولائک دار سب اصد پارا کئی دا آخرت دا پارا، چی اورز راتون کشتا آغی که با اللہ تا پورد کی گو حساب و کتاب برا سر کی گی. نو چار کل دا صفات با کرالل، نو سے حکم دنیاوی او حکم اخروی، دا دنیا حکم پا ہدایت شو او دا آخرت حکم کامیاب شو. اولائک علی هدی من ربهم، دا کسان په ہدایت دیر طرف درب خبلنا. گوئے که ہدایت یو استے او دوی دا ہدایت دوی پا دی اس باندی سوار شو، لارل ہدایت یافت شو. و اولائک هم المفلحون، او دا کسان هم دیر کامیاب، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسان اندی دی کامیاب دنیا کی پیدایش وی او آخرت کی کامیاب. سورہ بقرہ جو شروع کولو نے ابتدا کی ویلو الف لام میم دلتم وی الف لام میم التے ویلو ذالک الکتاب لا ریب فی دلتا وی تلک آیات الکتاب الحکیم یورن خبری التے ویلو ہدا للمتقین دلتا وی ہدا و رحمتا للمحسنین التے ویلو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دلتوي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة التويلو وبالآخرة هم يوقنون دلتوي وهم بالآخرة هم يوقنون التويلو اولئك على هدى من ربهم دلت ويولئك على هدى من ربهم التويلو واولئك هم المفلحون دلت ويولئك هم المفلحون يورنگ خبري دا کسان په هدايت دي له طرف درف خپلنا واولئك هم المفلحون او دا کسان هم دي کامیاب نور ما انشاء الله بيان.